کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ حوالے سے بہت زیادہ الحمدللہ معلومات فراہم کی گئی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، طبی علاج بھی اس میں خاص نسخہ بھی بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علاج بھی بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ صحت مند رہیں گے، عبادت بھی اچھی طریقے سے کر پائیں گے۔ آئندہ مزید کسی عنوان کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ان مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے کال کی ہیں اور جو بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالی تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ ہم کو عطار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے بھی الفت ہے۔ سرکار تمام جو فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ حاضر کے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ پہنچا۔ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ سنانے کے قابل نمو ہے تمہارے، دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل دے جہنم میں جانے کے قابل تم اس کے طرف دار ہو، تم اس کے مددگار جو تم سو نکمے سے نکما نظر آئے، سرکار ہم اخبار پڑھ نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھی کبر کی ہے تجھ سے چھپائے وہ تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار سرکار سرکار ہم کبھی نونگے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آپ کے آقا بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں کے یہی کے بلے رخ کدھر کرے چاہے کہاں پکارے کسے کس کا بھول تکے کیا عربی کسی سے توقع نظر کی ہے بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور اس بے حیائیاں اس بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوزر گزر کی ہے سرکار سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا ہم کو تو بس تمیز یہی بھی کبر کی ہے آیا ہو بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے تمہارے ہوتے ساتھے درد دکھ کسے کہوں پیارے

سرکار کی گلی میں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، چلا تو ایسے چلا سرکار کی گلی میں، کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ہم کو عطار سے محبت ہے،